ิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นเตือนใจอยู่เรื่อยๆก็คือสัพเพธัมมาอนัตตาคือไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวเป็นของยืมเขามาของเหล่านี้เป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟของทุกอย่างในโลกนี้ที่มีอยู่นี้เกิดขึ้นมาได้เพราะดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมไปในที่สุดกลับคืนไปสู่ดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆก็ดีร่างกายของคนนั้นคนนี้ก็ดีร่างกายของเราก็ดีเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นเป็นของดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันมาเป็นสิ่งต่างๆแล้วมันก็แยกตัวกันออกไปต่อไปในที่สุดมันก็หายไปร่างกายของพวกเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายของปู่ย่าตายายร่างกายของบิดามารดาร่างกายของสามีภรรยาร่างกายของเราร่างกายของเพื่อนเราร่างกายของบุตรธิดาของลูกของหลานของเหลนทำมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นและก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าเราไปหลงยึดติดคิดว่าเป็นของเราเราก็จะรักจะหวงแล้วเราก็จะเกิดความอยากให้เป็นของเราไปตลอดพอเขาจากเราเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันอยู่กันก็วิตกกังวลห่วงใยกันหาความสุขไม่ค่อยได้มีแต่ความทุกข์ความวิตกความกังวลความห่วงใยเพราะเราไม่เตือนตัวเราเราไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของของเรามีของอันเดียวที่เป็นของของเราก็คือใจใจคือผู้รู้ผู้คิดใจนี้แหละเป็นของเราเราอยู่กับใจเราไปกับใจใจของเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากความสุขและความทุกข์ใจเวลาที่เราสูญเสียร่างกายไปเราก็ยังอยู่ที่ใจและใจของเราก็ต้องไปต่อไปตามอำนาจของบุญของบาปของกิเลสตัณหาสิ่งที่เราไปได้ก็คือความสุขและความทุกข์ใจความสุขใจก็เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขถ้าใจไม่มีศีลสมาธิปัญญาใจก็จะมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากมีการกระทำบาปตามมาใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจที่มีความทุกข์ไปก็ไปอบายใจที่มีความสุขไปก็ไปสวรรค์ไปนิพพานดังสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญดูแลรักษา ก็คือใจของเราเพราะเป็นสิ่งที่เราดูแลรักษาได้เก็บเอาไว้ได้เป็นของเราได้ไปตลอดแต่ลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เรารักษาไม่ได้เราเก็บไว้ไม่ได้เอาไปไม่ได้โลกนี้อยู่ไปนานๆต่อไปก็ต้องหมดสภาพไปโลกนี้ก็ต้องระเบิดเป็นเสียงๆไปเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเกิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้แต่ดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างให้ความร้อนกับพวกเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องดับเพราะมันเป็นของที่เป็นของชั่วคราวมันไม่มีฐานหรือเชื้อเพลิงที่จะไหม้ไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเชื้อเพลิงที่มีอยู่บนดวงอาทิตย์มันก็จะต้องค่อยหมดไปหมดไปแล้วในที่สุดแสงอาทิตย์ก็จะไม่มีพอแสงอาทิตย์ไม่มีโลกนี้ก็จะมีแต่ความมืดมีแต่ความเย็นความหนาวทำให้สัตว์โลกที่อยู่บนโลกนี้อยู่กันไม่ได้ต้องไปหาโลกใหม่อยู่กันจิตก็ไปเกิดในดาวดวงใหม่โลกดวงใหม่แล้วก็ไปลงใหม่เป็นอย่างนี้มาตลอดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะกระทำอะไรกันที่จะทำให้เราไม่ต้องมีความทุกข์กันที่จะทำให้เรามีความสุขไปตลอดก็คือเราต้องมาศึกษามาสอนตัวเราให้รู้ว่าไม่มีอะไรเนาะในโลกนี้ที่เราควรที่จะยินดีที่ควรที่จะหามาเป็นมาครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราเพราะมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ต่อไปเพราะของต่างๆที่เราได้มาสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดพรากจากกันเหตุที่ทำให้เรามามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีร่างกายไว้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เพราะอำนาจของความอยากของกิเลสตัณหานี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหาเป็นความอยากที่จะดึงให้เรามามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากที่มีอยู่ในใจมันไม่ตายไปกับร่างกายมันยังอยู่กับใจมันเลยดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ที่เรียกว่าไปเกิดใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่แล้วมันก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอหาได้แล้วก็ต้องมารักมาหวงมาห่วงมาวิตกมากังวลมาวุ่นวายไปกับการดูแลรักษาวุ่นวายกับการหามาแล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาที่จะต้องเสียสิ่งต่างๆที่หามาได้ไปเพราะเราไม่มีความรู้ไม่มีใครมาสอนให้พวกเรารู้ว่าวิธีการหาความสุขแบบนี้ไม่ได้เป็นวิธีหาความสุขกันแต่เป็นวิธีหาความทุกข์กันจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระอรหันตสาวก เราก็จะได้รู้ความจริงว่าอะไรทำให้เรามีความสุขอะไรทำให้เรามีความทุกข์เราควรจะทำอะไรกันถึงจะทำให้เรามีความสุขกันเราควรที่จะหยุดอะไรกันเพื่อจะได้ไม่มีความทุกข์กันนี่คือความรู้ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้เรื่องของความสุขความทุกข์ของเราว่าเราสุขกันได้อย่างไรเราทุกข์กันได้อย่างไรเราก็เลยมักจะไปหาความทุกข์กันโดยคิดว่าสิ่งที่เราหานั้นให้ความสุขกับเราซึ่งมันก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปพอความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีที่เราเห็นคนร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะว่าไปสูญเสียสิ่งที่เคยให้ความสุขกับตนไปนั่นเองเพราะไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราได้มานั้นจะต้องหมดไปจะต้องเป็นจะต้องคืนสู่สภาพเดิมคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือเหตุที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเป็นของเราของทุกอย่างเป็นของยืมเขามายืมจากธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟเวลาเรายืมของเข้ามาเราก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่รักไม่หวงเพราะเรารู้ว่าเราต้องคืนเจ้าของไปเวลาเราไปยืมของใครเข้ามาพอเราใช้เสร็จเราก็เอาไปคืนเขาเราจะไม่ยึดเก็บเอาไว้เป็นของเราถ้าเรายึดเก็บเจ้าของเขาก็จะต้องมาตามเขาก็จะต้องใช้อำนาจของกฎหมายบ้างหรืออำนาจของกำลังที่เขามีอยู่มาเอาของที่เขาคืนไปถ้าเราไม่ยอมไม่คืนเวลาเขามาเอาคืนเราก็จะเสียใจเนี่ยความเสียใจความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากการสูญเสียข้าวของต่างๆแต่เกิดจากความไม่ยอมเสียถ้ายอมเสียแล้วจะไม่เสียใจอย่างญาติโยมวันนี้ก็มาเอาข้าวเอาของมาถวายพระมาให้พระให้วัดโยมก็ไม่เสียใจเพราะยินดีที่จะเสียแต่ถ้าเกิดมีใครมาขโมยข้าวของเงินทองที่จะเอามาทำบุญไปโยมก็จะเสียใจเพราะไม่ยอมเสียแบบนั้นดังนั้นความทุกข์ใจของเราเกิดที่ความยอมหรือไม่ยอมเสียของต่างๆที่เรามีอยู่ถ้าเรายอมแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆเช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาถ้าเรายอมให้เขาเสียยอมให้เขาจากเราไปเราก็จะไม่เสียอกเสียใจการที่เราจะยอมได้เราก็ต้องคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันไม่ได้เป็นของเราเป็นของที่เรายืมเขามายืมมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายของเรานี้ก็เอามาจากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหละเป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นข้าวก็ต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ผักต่างๆผลไม้ต่างๆก็ต้องมีดินน้ำลมไฟเนื้อสัตว์ต่างๆก็ต้องกินข้าวกินผักถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมามีเนื้อสัตว์ขึ้นมาได้ งั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปนี้เป็นธาตุทั้งนั้นเป็นดินน้ำลมไฟทั้งนั้นอากาศที่เราหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็เป็นธาตุลมน้ำที่เราดื่มเข้าไปหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆก็เป็นธาตุน้ำผสมกับธาตุดินเพื่อให้มีสีมีกลิ่นมีรสตัวน้ำเองนี่มันจะใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสแต่เรามักจะชอบเพิ่มกลิ่นสีรสเข้าไปเพราะเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเราจึงต้องเวลาดื่มน้ำนี่เรามักจะไม่ดื่มน้ำเปล่ากันเรามักจะหาดินผสมเข้าไปดินที่ทำให้มีกลิ่นมีสีมีรสเช่นผงกาแฟนี่ก็ดินแท้ๆผงดินผงโกโก้ผงโอวัลตินผงไมโลผงอะไรต่างๆที่เราใส่เข้าไปผสมกับน้ำเพื่อที่จะทำให้มีกลิ่นมีสีมีรสขึ้นมาแล้วเราก็รับประทานก็ดื่มเข้าไปแล้วพอมันเข้าไปร่างกายของเรามันก็ไปสร้างอาการอวัยวะต่างๆขึ้นมาอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็ไปสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างหนังสร้างเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่ก็คืออาการ32ที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายของเราไม่มีส่วนไหนที่เป็นเราเลยเป็นของดินน้ำลมไฟทั้งนั้นมาจากทำมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นเราคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีปัญญาถูกความหลงครอบงำถูกความโง่เขลาเบาปัญญาคือโมหะอวิชชาหลอกให้เราไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราถ้าเราศึกษาดูการความเป็นมาของร่างกายเราจะเห็นเลยว่ามันมาจากดินน้ำลมไฟมันเริ่มต้นจากดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่คนละหยดเนี่ยที่มันผสมกันพอผสมแล้วก็ทำให้เกิดมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมามีการก่อร่างสร้างอวัยวะ32ส่วนขึ้นมาด้วยการเติมดินน้ำลมไฟผ่านทางสายเลือดของแม่แม่ก็ป้อนดินน้ำลมไฟให้กับร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอยู่ในครรภ์แล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับจนพอเจริญเต็มที่แล้วก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วก็เติมดินน้ำลมไฟจากภายนอกต่อไปอากาศก็หายลมก็หายใจเองน้ำก็ดื่มเองอาหารเริ่มอาหารก็รับประทานเองดื่มนมนมนั้นก็มีเป็นอาหารมีทั้งธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟปนกันอยู่ในนั้นก็เลยทำให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมาเกิดอาการ32ขึ้นมาแล้วอยู่ไปได้ถึงวันหนึ่งก็หมดสภาพไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ดินน้ำลมไฟก็ขอแยกตัวออกจากกันพอคนตายไปลมก็ไม่เข้าลมก็มีแต่ออกไฟก็ไม่เข้ามีแต่ออกร่างกายก็เย็นเจี๊ยบน้ำก็ไม่เข้ามีแต่ออกแล้วในที่สุดก็เหลือแต่แห้งร่างกายที่แห้งกรอบผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราคือร่างกายของเรานี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของธรรมชาติถ้าเราหมั่นพิจารณาคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆดูร่างกายเราว่าเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและจะต้องมีวันที่จะต้องมีการแยกตัวออกจากกันในวันใดวันหนึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆ ความหลงที่จะหลอกให้เราไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะหายไปแล้วพอความคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันหายไปความยึดติดความรักความหวงมันก็จะหายไปความอยากที่จะให้มันอยู่กับเราไปตลอดมันก็จะหายไปเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากเกิดจากความอยากให้ร่างกายนี้เป็นของเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะจากเราไปพอถึงเวลาที่จะต้องจากมันไปนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไปหาหมอหมอใส่หน้าว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เสียแล้วพอได้ยินเท่านั้นใจก็หมดกำลังทั้งที่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปเลยสิ่งที่เป็นคือร่างกายมันไม่เดือดร้อนมันก็เฉยๆเป็นก็เป็นมันไม่เห็นเดือดร้อนไอ้ส่วนที่ไม่เป็นกลับไปเดือดร้อนแทนส่วนที่เดือดร้อนทำไมใจไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเหมือนเดิมใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเสมอใจไม่มีเป็นอะไรเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะใจไม่มีรูปไม่มีร่างไม่ได้ทำมาจากดินน้ำลมไฟใจจึงไม่เสื่อมไม่สลายไม่แตกไม่ดับเหมือนกับร่างกายนี่คือการศึกษาถ้าเราศึกษาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาบ่อยๆแล้วมันจะเห็นความจริงมันจะเกิดปัญญาขึ้นมามันจะเห็นว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราไปทุกข์กับร่างกายทำไมร่างกายที่จะตายที่จะเจ็บนี่มันไม่เดือดร้อนเลยมันไม่รู้สึกอะไรเลยมันไม่หวาดไม่กลัวมันเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้เอามีดไปฟันมันก็ไม่ร้องห่มร้องไห้เราเพียงแต่เอาเข็มมาเจาะแค่นิดเดียวนั้นก็สะดุ้งโยงไอ้ที่สะดุ้งไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันสะดุ้งไม่เป็นไอ้ตัวที่สะดุ้งก็คือใจแต่เราสามารถที่จะมาควบคุมใจไม่ให้สะดุ้งได้ไม่ให้สั่นไม่ให้สะเทือนได้ถ้าเรารู้จักควบคุมใจของเราให้สงบให้นิ่งนี่จึงเป็นที่มาของการมาปฏิบัติธรรมกันเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบถ้าใจเรานิ่งเราควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้แล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายมันจะไม่ทำให้เราสะเทือนใจเลยไม่สะเทือนใจไม่สะดุ้งมันจะเป็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปมันจะเจ็บก็สักแต่รู้ว่ามันเจ็บแล้วมันจะไม่หายใจก็รู้ว่ามันไม่หายใจก็รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นความทุกข์จะไม่มีเลยถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้สงบได้ตลอดเวลาสิ่งที่จะควบคุมใจเราให้สงบได้ตลอดเวลาก็มีสองส่วนคือสติและปัญญาขั้นต้นเราก็ต้องใช้สติเป็นตัวทำให้ใจให้สงบก่อนเพราะสตินี้มันง่ายกว่าปัญญาปัญญานี่มันเป็นของยากมากที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้แต่สตินี่เราเพียงแต่เราเลือกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวสติก็จะเกิดขึ้นมาแล้วแล้วสติพอมีสติเราก็จะสามารถยับยั้งความคิดและความอยากที่ตามมาจากความคิดได้พอเรามีสติเราก็ยับยั้งความคิดความอยากได้ใจก็จะสงบใจสงบแล้วใจก็จะไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆแต่มันจะสงบได้ก็เป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่ามันยังต้องมาออกมาจากสมาธิเพื่อมาทำกิจกรรมต่างๆเช่นดูแลรักษาร่างกายหาอาหารให้ร่างกายทำงานทำการทำอะไรต่างๆพอออกมาถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจถ้าปล่อยให้มันไปคิดก็เกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เช่นไปคิดถึงร่างกายไปคิดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่ร่างกายกำลังจะมีเลือกมีอยู่แล้ว พอมีละมีโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะมีตัณหาความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปมันก็เลยทำให้ใจไม่สบายกังวลกังวายแต่ถ้ามีสติหยุดความคิดความอยากได้มันก็จะเฉยเฉยไม่สบายก็ไม่สบายไปรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ไม่หายมันจะไม่มีอารมณ์จะไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายดังนั้นเบื้องต้นพยายามมาสร้างสติกันก่อนสร้างสติเพื่อมายับยั้งความคิดให้ได้ก่อนเมื่อเรายับยั้งความคิดได้ต่อไปเราก็จะได้ไปเรียนวิธีเจริญปัญญาว่าวิธีเจริญปัญญามีอะไรบ้างเพราะปัญญานี้มันเป็นเหมือนยารักษาโรคของใจเหมือนกับยารักษาโรคของร่างกายร่างกายก็ไม่มีโรคเดียวร่างกายมีหลายโรคโรคทางตาก็ต้องเอายาทางตามารักษาโรคทางหูก็ต้องเอายาทางหูมารักษาจะใช้ยาแบบเดียวกันไม่ได้ความทุกข์ใจก็เป็นโรคของใจมันก็ทุกข์จากหลายเรื่องหลายอย่างด้วยกันจะเอาปัญญาอย่างเดียวมาใช้ก็ไม่ได้มันต้องมีปัญญาที่เหมาะกับความทุกข์ใจแล้วทุกข์ใจกับสมบัติเข้าของเงินทองเราก็ต้องเอาปัญญามาสอนใจให้เราเห็นถึงความถึงเห็นว่าข้าวของเงินทองนี้มันไม่ได้เป็นของเราไม่เป็นของใครทั้งนั้นทุกคนเกิดมาได้กันพอตายไปก็สูญกันไปหมดเสียกันไปหมดเวลาทุกข์ใจกับคนก็ต้องมองว่าคนไม่ใช่เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ด้วยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันถ้าไม่ยอมให้จากกันก็จะเสียอกเสียใจวุ่นวายใจกันอันนี้ต้องตามมาทีหลังตอนต้นนี้เอาสติก่อนเอาใจให้สงบก่อนเพราะใจไม่สงบมันจะไม่ยอมศึกษาทางปัญญามันจะไปคิดแต่เอานั่นเอานี่อยู่อย่างเดียวคิดแต่อยากได้อย่างเดียวอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมันจะไม่มีเวลาที่จะมาคิดว่ามันเป็นทุกข์ไม่มีเวลาที่จะมาคิดว่ามันไม่เที่ยงไม่มีเวลาที่จะมาคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะมันหิวคนหิวนี่มันจะไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นมันจะหาของที่มันหิวของที่มันอยากกินมากินก่อนกินเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันพออิ่มแล้วค่อยมาพูดกันได้มาคุยกันได้แต่เวลาหิวข้าวนี่ใครมาชวนคุยอยากจะคุยด้วยไหมฉันใดเวลาอยากได้อะไรใครจะมาบอกว่าไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีใครฟังไม่ยอมฟังลูกอยากจะไปมีแฟนนี่พ่อแม่สอนแทบเป็นแทบตายว่าอย่าไปนะไปแล้วจะเสียคนก็ไปจนได้ยังมีเหตุการณ์เนี่ยเด็กคนหนึ่งอายุ18เนี่ยไปมีผัวไม่มีลูกแล้วเนี่ยเรียนก็เรียนไม่จบต้องเอาลูกมาอยู่กับยะอยู่กับป้าผัวไม่รู้ไปไหนแล้วผัวหรือแฟนก็คงจะเลิกกันแล้วเพราะคงอายุเท่ากันเลี้ยงดูตัวเองยังเลี้ยงดูไม่ได้แล้วจะมาเลี้ยงคนอื่นได้อย่างเลี้ยงลูกต่อไปได้อย่างไรก็ทิ้งกันไปเนี่ยแต่เวลาอยากเราต่อให้พ่อแม่บอกยังไงก็ไม่ฟังบอกอย่าไปซ้ำซ้อนอย่าไปมีเสพกามกันตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเสพยังไม่ใช่อยู่ฐานะที่จะเสพได้แต่มันอยากมันจะทำไงพอเผลอปั๊บมันก็ไปเสพกันเสพกันแล้วมันก็ตั้งท้องกันขึ้นมาก็เรียนหนังสือก็ไปเรียนไม่ได้แล้วตัวเองก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้ยังต้องมาเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่คิดกันล่วงหน้าไว้ก่อนเวลามันอยากแล้วมันหน้ามืดปัญญามันไม่เกิดใจมันมืดใจมันดำมันมืดบอดด้วยความด้วยโมหะอวิชชาคิดว่าทำแล้วจะมีความสุขคิดแค่นั้นคิดแค่สั้น ไม่คิดถึงความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไปดังนั้นเราจึงใช้ปัญญาไม่ได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบใจมันจะหิวจะโหยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วใจมันมีความสุขมันมีความหิ่มมันไม่น่ามืดเวลามันอยากได้อะไรมันไม่น่ามืดคุยกันได้ใช้เหตุใช้ผลกันได้มาชั่งตวงกันได้ว่าทำแล้วดีหรือเสียคนที่มีจิตที่สงบที่มีสมาธินี้จะมีเหตุมีผลจะไม่มีอารมณ์เหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่มีสมาธินี้อารมณ์จะรุนแรงความรักความชังนี้จะรุนแรงความโลภความโกรธนี้จะรุนแรงแต่คนที่มีความสงบนี้มันจะไม่รุนแรงมันยังไม่ตายแต่มีอยู่แต่ยังไม่ตายเพราะว่าอารมณ์ต่างๆมันไม่ได้ตายด้วยอำนาจของสมาธิมันจะตายได้ด้วยอำนาจของปัญญานั่นแหละถึงตอนนั้นแหละถึงเราจึงต้องมาศึกษาเพื่อสร้างปัญญากันขึ้นมาสร้างปัญญาก็มองถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำต่างๆของเราทำอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างไรคุ้มค่าไหมคุ้มค่ากับผลที่เราจะรับไหมอย่างนี้เป็นต้นคิดแล้วเมื่อมันถ้าคิดดีแล้วมันก็จะได้รู้ว่าควรจะทำอะไรถ้ามันคิดด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเห็นว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นการเข้าหาความทุกข์ทั้งนั้นมีทางเดียวเท่านั้นก็คือหยุดแสวงหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องพัดพากจากกันเวลาพัดพากจากกันก็มีแต่ความทุกข์ใจกันเท่านั้นเองถ้าไม่มีก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอยู่คนเดียวสบายอยู่กับความสงบอยู่กับความไม่อยากถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่อยากความอยากมันจะหดเพราะไม่เห็นว่าอยากได้แล้วมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นอยากดื่มสุราก็ทุกข์อยากสูบบุหรี่ก็ทุกข์อยากมีแฟนก็ทุกข์อยากมีเงินมีทองก็ทุกข์อยากมีอะไรอยากได้อะไรมันทุกข์ไปหมดถ้าเห็นด้วยปัญญามันไม่มีอะไรสุขในโลกนี้เพราะมันเห็นว่ามันจะต้องมีการพัดพรากจากกันในที่สุดนั่นเองเวลาพัดพรากจากกันนี้มันทรมานใจคนที่สูบบุหรี่ทุกวันพอไม่มีบุหรี่สูบนี้ก็ทรมานใจคนที่ดื่มสุราเป็นประจำพอไม่มีสุราดื่มก็ทรมานใจคนที่มีแฟนอยู่ด้วยเวลาไม่มีแฟนอยู่ด้วยก็จะทรมานใจแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมามันไม่คิดกันมันหน้ามืดเพราะมันไม่มีสมาธิมันไม่มีความสุขในตัวไม่มีความสงบมันก็เลยหิวมากหิวจนกระทั่งคิดไม่ออกคิดไปในทางปัญญาไม่ออกคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่ออกคิดแต่อารมณ์อย่างเดียวว่าได้แล้วจะดีได้แล้วจะมีความสุขแต่เป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวเป็นความสุขชั่วคราวแล้วอะไรตามมาต่อไปก็คือความทุกข์นั่นแหละจะตามมาต่อไปไม่ช้าก็เร็วเมื่อมีการพัดพรากจากกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ให้ความสุขก็อาจจะเปลี่ยนเป็นให้ความทุกข์กับเราก็ได้โดยที่ยังไม่ได้พัดพรากจากกันเช่นของที่ได้มาซื้อมาใช้ได้ดีพอใช้ไปสองสามวันมันเสียใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาต้องเอาไปซ่อมเวลาซ่อมช่วงที่ซ่อมอยู่ก็ใช้ไม่ได้ก็ทรมานต้องรอให้มันซ่อมเสร็จพอซ่อมเสร็จเอามาใช้สักพักเดี๋ยวก็เสียอีกของทุกอย่างมันจะต้องไปสู่ความสิ้นสุดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอเราจึงต้องมาฝึกกันมาขั้นต้นนี้เราต้องมาหยุดความคิดความอยากกันก่อนด้วยการเจริญสติพยายามสร้างสติขึ้นมาสติก็คือกำลังที่จะหยุดความคิดในใจของเราถ้าตอนนี้เรายังหยุดไม่ได้สั่งให้มันหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติถ้าขับรถแล้วสั่งให้มันหยุดที่สี่แยกไฟแดงไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีเบรกถ้าเรารู้ว่าไม่มีเบรกเรายังจะกล้าขับรถต่อไปหรือเปล่าเราก็ต้องขับไปเข้าอู่กันทันทีไปหาช่างบอกว่าตอนนี้เบรกไม่อยู่แล้ว เพื่อให้ช่างซ่อมหรือติดเบรกให้พอติดเบรกได้แล้วเราถึงจะกล้าขับรถออกไปต่อใจของเราก็เป็นเหมือนรถนี่แหละความคิดของเราเนี่ยเป็นเหมือนรถมันวิ่งตลอดเวลาแล้วเราก็มีเบรกบ้างแต่ไม่น้อยไม่มากเบรกในบางเรื่องบางอย่างได้แต่จะเบรกไอ้เรื่องสำคัญนี้เบรกไม่ได้เรื่องใหญ่ๆนี้เบรกไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี้เบรกได้ขนาดแค่เรื่องของศีล5นี้ก็ยังเบรกไม่ได้ยังแหกข้อไปอยู่เรื่อยๆผ่าไฟแดงไปอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็โกหกบ้างเดี๋ยวก็ไปดื่มสุราบ้างเดี๋ยวก็ไปตบยุงไปตีมดบ้างไปฆ่ามดบ้างเดี๋ยวก็ไปหยิบของของคนอื่นมาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากเขาแล้วเดี๋ยวก็ไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นอันนี้แสดงว่าไม่มีเบรกแล้วแต่มีเบรกคือไม่กล้าทำผิดกฎหมายเพราะรู้ว่าถ้าทำผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวโดนจับเข้าคุกเข้าตารางแต่บางคนก็ไม่มีเบรกทำผิดกฎหมายกันคุกตารางมันจึงเต็มไปด้วยคนที่ไม่มีเบรกไม่มีสติยับยั้งความคิดที่จะไปทำในสิ่งที่ทำให้เกิดโทษตามมานั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามมาสร้างเบรกกันสร้างสติกันเราต้องการเบรกตัวใหญ่ตัวเล็กๆน้อยๆนี้ก็ต้องการเบรกเหมือนกันแต่การที่จะเบรกตัวใหญ่ก็คือความคิดความอยากนี่มันต้องมีใช้กำลังมากกว่าปกติที่เรามีอยู่สติที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันไม่พอที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้เราจึงต้องมาสร้างสติให้มันมีกำลังหยุดให้ได้เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีกำลังหยุดได้แล้วก็เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วจิตมันรวมนั่นแหละจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิสักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดปรุงแต่งตอนนั้นเรารู้ว่าเรามีสติแล้วเราสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆได้แล้วแต่เราก็ต้องพยายามรักษาต่อไปถ้าเราเผลอไม่รักษาเดี๋ยวมันก็หายไปได้จิตเสื่อมได้สมาธิเสื่อมได้จิตเจริญเพราะสติจิตก็จะเสื่อมถ้าไม่มีสติหลังจากออกสมาธิมาแล้วเราก็ต้องรักษาจิตต่อไปรักษาสติต่อไปเสริมสติสร้างสติอยู่เรื่อยๆด้วยการควบคุมคิดความใจของเราให้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธไปด้วยอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอยู่กับพุทโธเราก็เรียกว่าพุทธานุสติการสร้างสติด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่ากายกตาสติการสร้างสติด้วยการให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของการกระทําต่างๆของร่างกายไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่กําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับงานที่เรากําทำอยู่เพียงอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีสติพอเราจะนั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจก็ได้หรือพุทโธก็ได้ถ้าเรามีกำลังอยู่กับกายกตาสติได้เวลาเรานั่งเราก็จะมีกำลังที่จะอยู่กับพุทธะอยู่กับอานาปานสติคือการเจริญสติด้วยการดูลมหายใจเข้าออกถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วดูลมหายใจเข้าออกได้โดยที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองแล้วจิตก็จะมีความสุขมีความสบายมีความอิ่มมีความพอออกจากสมาธิมาพอเผลอไปอยากได้อะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะใช้เหตุผลมาสอนใจได้ใจไม่วู่วาบจะไม่หิวโหยใจเหมือนคนเพิ่งกินข้าวอิ่มมาพออยากจะกินขนมก็ยังคุยกันได้ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งกินเลยกินแล้วเดี๋ยวน้ำหนักมันเกินเดี๋ยวเบาหวานขึ้นน้ำตาลขึ้นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วต้องมาทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาพอเราคิดอย่างนี้ได้เราก็ไม่กินก็ได้เพราะเห็นผลที่จะตามมาว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณนี่คือเรื่องของจิตใจขั้นต้นนี้เราต้องทำให้มันสงบทำให้มันมีความสุขก่อน แล้วพอมันถูกอำนาจของความอยากมากระตุ้นไปให้ไปอยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งนี้มันก็จะมีกำลังที่จะสู้กันได้สู้ด้วยเหตุด้วยผลว่าได้อะไรมาแล้วก็จะต้องสูญเสียมันไปในไม่ช้าก็เร็วแล้วการจะได้อะไรมาแต่ละอย่างก็ต้องเหนื่อยยากต้องไปทำงานหาเงินหาทองมาพอเห็นข้าวของหน่อยซื้อมาปุ๊บเดียวหมดแล้วเงินเดือนทั้งเดือนทำงานเหนื่อยแทบเป็นแทบตายใช้ไปแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วถ้าไม่มีสติคอยยับยั้งไม่มีปัญญาคอยยับยั้งมีเงินเท่าไหร่หมดนอกจากหมดแล้วยังไปเป็นหนี้เป็นสินอีกมีบัตรรูดมันเข้าไปไม่เคยคิดเลยว่ามีเงินจะจ่ายเขาหรือเปล่าคิดว่ารูดได้ก็รูดเอาไปตายดาบหน้าอันนี้เป็นเพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วสู้ไม่ลอยคนที่มีสติมีสมาธิแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาถ้ามีปัญญาถ้าใช้ปัญญาเป็นใช้เหตุใช้ผลเป็นก็จะสามารถยับยั้งความอยากได้เหตุผลก็คือถ้าทำตามความอยากแล้วอะไรจะตามมาความทุกข์ความวุ่นวายใจความเดือดร้อนจะต้องตามมาอย่างน้อยที่สุดเงินก็ไม่พอใช้ละเงินก็จะไม่พอใช้ถ้าใช้มากๆเงินก็จะไม่พอใช้ถ้าใช้อะไรกับร่างกายมากเกินไปเดี๋ยวร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพอคิดถึงผลที่ไม่ดีจะตามมาเราก็จะยับยั้งมันได้หรือถ้าได้มาแล้วพออยากได้อะไรได้มาแล้วก็ไม่พออยากจะได้ใหม่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมีข้าวมีของเต็มบ้านล้นบ้านก็ไม่พอก็เหมือนเดิมก็ยังหิวยังอยากเหมือนเดิมอยู่นี่คือวิธีการใช้ปัญญาตะหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเพื่อที่เราจะได้มากำจัดความอยากต่างๆโดยเฉพาะความอยากเกี่ยวกับร่างกายของเราเราก็อยากจะให้ร่างกายเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เห็นชัดๆว่ามันแก่ลงไปทุกวันทุกวันความเจ็บก็เหมือนกันความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครอยากจะเจ็บกันไม่อยากจะเป็นโรคมะเร็งกันไม่อยากจะเป็นโรคหัวใจกันไม่อยากจะเป็นโรคเบาหวานกันไม่อยากจะเป็นโรคความดันกันแต่มันถึงเวลามันก็เป็นไปห้ามมันได้อย่างไรพออยากให้มันไม่เป็นพอมันเป็นขึ้นมาก็วุ่นวายใจทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้ปัญญาใช้เหตุผลว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครไปห้ามมันได้ทุกคนพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องแก่เจ็บตายเราก็ต้องแก่เจ็บตายพ่อแม่ของเราก็ต้องแก่เจ็บตายสามีภรรยาบุตรธิดาของเราก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเวลาเขาเป็นอะไรหรือเราเป็นอะไรเราก็จะได้ทำใจได้ถ้าเรามีความสงบเราก็กลับไปอยู่กับความสงบถ้าเราทำสมาธิเป็นเราก็พุทโธพุทโธทำใจหยุดคิดคิดไปก็ทุกไปเปล่าๆมันก็ไม่ได้ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายแต่อย่างใดแต่เรามาหยุดความคิดดีกว่าแล้วมันจะได้ยับยั้งความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ไอตัวที่ทรมานไม่ใช่ความเจ็บของทางร่างกายตัวที่ทรมานก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างหากที่เราสามารถหยุดได้แต่เรากลับไม่หยุดมันเรากลับไปหยุดในสิ่งที่เราหยุดไม่ได้ก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายถ้าหยุดได้วันนี้เดี๋ยวพวกนี้มันก็กลับมาใหม่มันต้องกลับมาเรื่อยๆโรคต่างๆเรารักษากันแทบเป็นแทบตายพอหายไปไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่งั้นอย่าไปรักษามันให้เสียเวลารักษาใจดีกว่ารักษามันก็ได้แต่รักษาก็ต้องรักษาแบบไม่วุ่นวายใจรักษาไปหายก็หายไม่หายก็ไม่หายแต่ใจเราไม่ต้องวุ่นวายเราต้องรักษาใจเราก่อนเราต้องทำใจของเราให้ยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่ารักษาไงเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอีกถ้าอยากจะรักษาก็รักษาได้แต่อย่าไปวุ่นวายไปกับมันใจเราต้องนิ่งต้องสงบต้องมีความสุขถ้าเรามีความสุขแล้วจะไปรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้เพราะผลสุดท้ายมันก็ตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วมันก็ตายเหมือนกัน ู้ตายเร็วไม่ดีกว่านะจะได้ไม่ต้องทรมานนานตายช้ามันก็ต้องมาเจ็บหลายรอบรอบนี้แล้วผ่าตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้าก็ผ่าตรงนู้นต่อผ่ากันไปจะไม่มีอะไรจะให้ผ่าแล้วทำอะไรก็ทำไม่ได้อยู่แบบคนพิการอยู่อย่างนั้นอยู่ไปทำไมอันนี้ไม่ได้บอกให้ฆ่าตัวตายนะเพียงแต่ปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาติของมันถ้ามันยังไม่ตายอย่าไปฆ่ามันฆ่ามันนี่ก็บาปผิดอีกฆ่าตัวตายก็เกิดจากความอยากหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปหนีแบบนี้ก็ไม่ถูกหนีแบบนี้เดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่เดี๋ยวก็ไปเจอมันใหม่มันต้องหนีแบบปล่อยวางร่างกายไม่ต้องการมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายด้วยการหยุดความอยากต่างๆพอหยุดความอยากต่างๆแล้วต่อไปก็ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่แต่ถ้าฆ่าร่างกายด้วยความอยากเพราะไม่ชอบร่างกายอันนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วฆ่ามันพอฆ่ามันแล้วเดี๋ยวมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเพราะมันยังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่ต้องหยุดความอยากใช้ร่างกายด้วยการไม่ใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาหาความสุขทางใจมาให้หาความสงบจากการทำใจให้สงบมาถือศีลแปดมาอยู่วัดมาปีกวิเวกมาภาวนาพุทโธพุทโธมาทำใจให้สงบกันให้ได้อันนี้จะเป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาต่างๆของใจให้หมดไปอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้แก้กันท่านแก้ที่ตัณหาความอยากนี่ท่านกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะสามารถกำจัดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจได้พอหมดไปแล้วความทุกข์ใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็จะหายไปหมดจะสักแต่ว่ารู้เฉยๆเกี่ยวข้องกับร่างกายก็จะรู้เฉยๆหรือว่าแก่หรือว่าเจ็บหรือว่าตายแต่ใจจะไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่วุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของเราหรือของสามีภรรยาของบุตรของธิดาของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ของพระราชามหากษัตริย์หรือของใครก็ตามเหมือนกันหมดร่างกายไม่ต่างกันมาจากดินน้ำลมไฟเป็นของดินน้ำลมไฟเป็นของธรรมชาติธรรมชาติจะต้องเอาคืนไปในวันใดวันหนึ่งถ้าไม่ยอมคืนก็จะทุกข์ถ้ายอมคืนก็จะไม่ทุกข์วิธีที่จะยอมคืนก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาที่จะมากำจัดตัณหาที่เป็นตัวที่ไม่ยอมคืนถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็จะกำจัดตัณหาความอยากได้พอไม่มีความหาความอยากความไม่ยอมคืนก็จะหายไปยอมปล่อยให้ร่างกายไปตามธรรมชาติของเขานี่คือสิ่งที่พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกันมาสอนให้เรารู้ว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราเลยสักวันหนึ่งเราจะต้องเสียมันไปหมดเราจะเสียได้อย่างมีความสุขถ้าเรายอมเสียแต่เราจะทุกข์ถ้าเราไม่ยอมเสียที่เราไม่ยอมเสียเพราะเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาพอเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะมีโลภโกรธหลงเป็นตัวนำพาจิตใจเราสร้างความทุกข์สร้างความเครียดต่างๆให้กับใจของเราพอเรามีศีลสมาธิปัญญามันก็จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปพอไม่มีความโลภโกรธหลงแล้วก็จะไม่มีตัวมาสร้างความทุกข์ความเครียดต่างๆให้แก่จิตใจใจก็จะสงบไปตลอดเป็นนิพพานไปเป็นนิพพานังปรมังสุขขังไปเป็นบรมสุขไปใจจะเป็นสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่มีวันตายเหมือนกับร่างกายใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่เหมือนตอนที่มีร่างกายอยู่แต่ดีกว่าตอนที่มีร่างกายเพราะไม่ต้องมีร่างกายมาคอยดูแลรักษาแล้วไม่ต้องมาเลี้ยงคนใช้อยู่แบบไม่มีคนใช้ดีกว่าอยู่แบบมีคนใช้มีคนใช้ก็ต้องเลี้ยงดูเขาทั้งที่เราไม่ต้องใช้เขาแล้ว ไปมีคนใช้ทำไมเมื่อเราไม่ต้องใช้เขาเลี้ยงเขาไปให้เหนื่อยไปทำไมให้เสียเงินไปทำไมถ้าเราทำเองทุกอย่างได้และดีกว่าที่ให้คนใช้ทำเราจะไปอาศัยคนใช้ทำไมร่างกายเราก็เหมือนคนรับใช้เมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายแล้วก็อยู่อย่างสบายกว่าการที่มีร่างกายพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านถึงไม่มาเกิดมามีร่างกายกันเพราะท่านรู้ว่าการที่จะไม่มีความทุกข์นั้นต้องอยู่ที่การไม่เกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไปและการจะไม่มาเกิดได้ก็ต้องทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปความอยากจะถูกทำลายได้ก็ต้องมีศีลสมาธิและปัญญานี้เองนี่คือสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติมาบำเพ็ญมาเจริญกันก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีเจริญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างถูกต้องถ้าไม่ได้ศึกษาก่อนเราก็จะไม่รู้จักวิธีเจริญศีลสมาธิปัญญาให้ถูกต้องได้เราก็จะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปกำจัดตัณหาความอยากที่จะไปกำจัดความการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆต้องฟังจากผู้รู้จริงเห็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกถ้าไปฟังจากคนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงก็ไปเหมือนกับไปเรียนจากคนตาบอดเนี่ยคนตาบอดไปเรียนจากคนตาบอดมันก็จะไม่เห็นด้วยกันทั้งคู่ต้องไปเรียนจากคนตาดีคนตาบอดต้องไปเรียนจากคนตาดีให้คนตาดีนำทางอย่าไปให้คนตาบอดนำทางคนตาบอดก็คือคนที่ยังไม่รู้ความจริงนั่นเองยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุเพียงแต่ได้ศึกษาอย่างเดียวนี้ไม่พอยังเป็นความรู้ที่ไม่ได้เป็นความรู้จริงเป็นความรู้ตามจินตนาการของผู้อ่านซึ่งอาจจะตรงข้ามกับความเป็นจริงก็ได้แต่ถ้าได้รู้จากการปฏิบัติแล้วมันจะตรงกับความเป็นจริงยังต้องไปศึกษากับผู้ที่บรรลุธรรมแล้วจะดีที่สุดจากพระพุทธเจ้าจากพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วเราจะไม่ผิดหวังเราจะได้ผลอย่างที่ท่านกำหนดไว้เลยไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนยังขอให้พวกเรามีความศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และต่อการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะพาชีวิตของเราจิตใจของเราให้ได้ไปสู่พระนิพพานไปสู่บรมสุขต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะไม่ตอบปัญหาอีกดังนั้นใครอยากจะถามปัญหาก็ขอให้ถามในช่วงนี้ได้เลยถ้ายังไม่มีจะให้ทางบ้านอ่านคำถามจากทางบ้านก่อน คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณใจบริสุทธิ์ในขณะที่นั่งภาวนาพุทโธสติเราอยู่กับคำบริกรรมไม่ขาดแต่ใจมันปรากฏสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเราก็รู้ว่าใจเราไหวสายแล้วแบบนี้จะเกิดสมาธิได้หรือไม่ครับ ก็ต้องพุทโธไปก่อติดอยู่กับพุทโธไปเรื่อยเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันก็จะหายไปเองเราอย่าไปกังวลถ้าเราไปอยากให้มันหายมันก็จะทำให้เราไม่ได้อยู่กับพุทโธใจเราก็จะไม่สงบเพราะเราอย่ามีความอยากมีอะไรปรากฏขึ้นมาในช่วงที่เรากำลังภาวนาอยู่ก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วต้องใช้ความอดทนต้องใช้เวลาช่วงใหม่ๆนี่จิตมันไม่สงบมันจะผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอย่าไปสนใจขอให้เราพยายามเกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวพุทโธเราก็จะแน่นขึ้นมีกำลังมากขึ้นแล้วมันก็จะ ทำให้ทุกอย่างหายไปเอง คำถามที่สองค่ะขณะนั่งสมาธิภาวนาผมบริกรรมพุทโธไม่ขาดจากสติแต่เอาจิตจับที่ท้องพองท้องยุบไม่ได้กำหนดจับลมหายใจที่ปลายจมูกแบบนี้ถูกวิธีไหมครับ ไม่ต้องหรอกอยู่กับพุทโธคำเดียวก็พอไม่ต้องไปอยู่กับท้องไม่ต้องอยู่ไปกับอยู่กับลมถ้าใช้พุทโธอยู่กับคำพุทโธอย่างเดียวพอจะดีกว่าจะง่ายกว่า คำถามที่สามค่ะบางวันที่นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธแต่เอาสติกำหนดจับเอาพระพุทธรูปบ้างจับเอาร่างกายเป็นโครงกระดูกบ้างแต่พอภาวนาไปไม่นานภาพเหล่านั้นมันก็ค่อยๆเลือนหายไปแล้วจิตก็คิดเกิดภาพต่างๆขึ้นมาจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ก็เพราะเราไม่อยู่กับพุทโธอย่างเดียวอยู่กับพุทโธไปเลยอย่าไปอยู่กับอย่างอื่น คำถามจากคุณโซปัญหาว่าตอนนั่งสมาธิแล้วปวดหลังมากครับพอลองศึกษาค้นคว้าดูพบว่ามีความเห็นสองอย่างอย่างแรกคือให้เปลี่ยนอริยบทจากนั่งเป็นเดินหรือยืนโดยให้เหตุผลว่าการเจริญสติไม่จำเป็นต้องทำในท่านั่งเท่านั้นบ้างก็ว่าเป็นทางที่ตึงเกินไปอาจทำให้เกิดความพิกลพิการทางร่างกายได้เช่นปวดเรื้อรังกระดูกงอสติปัฏฐานมีหลายฐานไม่จำเป็นต้องดูเวทนาดูฐานอื่นๆก็มีโอกาสหลุดพ้นได้แต่ก็มีอีกความคิดหนึ่งที่บอกว่าให้อดทนจนกว่าจะเอาชนะเวทนาได้ให้อดทนใช้กรรมไปผมจึงอยากถามว่าความเห็นไหนเป็นความเห็นที่ถูกต้องครับ ก็อยู่ที่เราต้องการอะไรถ้าเราต้องการรักษาร่างกายเราก็อย่ามานั่งสมาธิให้มันเสียเวลาถ้าเราต้องการรักษาใจเราก็ต้องทนสอนให้ใจทนเมื่อใจทนได้ต่อไปความเจ็บต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหาอะไร คำถามจากคุณแวนค่ะถ้าโดนเอารัดเอาเปรียบเราควรทำอย่างไรคะหรือให้ก้มหน้าก้มตาทำตามคำสั่งต่อไป คิดว่าเป็นการทำบุญก็แล้วกันเราไม่ต้องมาวัดให้เสียเวลามีคนมาให้เราทำบุญได้เลยไม่ใครอยากจะได้อะไรก็ให้เขาไปให้ได้ก็ให้ไปอาจเป็นพระเวสสันดรบ้าง คำถามจากคุณบุษกรขอข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะได้เป็นพระโสดาบันเจ้าค่ะ ก็ต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ไม่ยึดติดกับร่างกายไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตาย คำถามจากคุณสุภัทราเราควรพิจารณาร่างที่กำลังจะหมดลมหายใจอย่างไรเจ้าคะ ไม่ต้องพิจารณาอะไรดูเฉยๆดูว่ามันยังหายใจอยู่หรือเปล่าถ้ายังหายใจอยู่ก็ยังไม่ตายถ้าไม่หายใจก็แสดงว่าตายแล้วก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของมันได้มันยังจะหายใจมันก็ยังหายใจอยู่มันจะไม่หายใจมันก็ไม่หายใจไปตื่นเต้นหวาดเสียวตกใจไปกลัวมันก็ทำให้เราวุ่นวายไปเปล่าๆสู้ให้ใจเราสงบนิ่งแล้วดูมันไปสักแต่ว่ารู้ไป คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณดิวลี่กีต้านะครับจิตมีเพศใหม่ครับทำไมบางคนเป็นแต๋วบางคนเป็นเกย์และบางคนเป็นผู้ชายผู้หญิง จิตไม่มีเพศตัวที่ทำให้เป็นเพศก็คือความอยากถ้าอยากได้ผู้หญิงก็เป็นผู้ชายอยากได้ผู้ชายก็เป็นผู้หญิงหรือว่ามันอยู่ที่ความอยากมีร่างกายเป็นผู้ชายแต่ชอบอยากได้ผู้ชายมันก็กลายเป็นเกย์ไปถ้ามีร่างกายเป็นชายแล้วชอบผู้หญิงก็เป็นธรรมดาไปมันอยู่ที่ความอยากกับอยู่ที่ร่างกายที่เราได้มาว่ามันเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าเราได้ร่างกายผู้หญิงแล้วเราไปชอบผู้ชายก็ถือว่าตามมาตรฐานของโลกเขาก็ถือว่าปกติแต่บางคนได้ร่างกายของผู้หญิงแล้วไปชอบผู้หญิงเขาก็เรียกว่าไม่ปกติความจริงมันก็ไม่ปกติด้วยกันทั้งคู่ล่ะคือความอยากนี่มันทำให้ใจเราไม่เป็นปกติถ้าไม่มีความอยากนั่นแหละถึงจะปกติอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านปกติท่านไม่มีความอยากงั้นมันจิตมันไม่มีเพศมันมีความอยาก มันก็เลยทำให้มีอยากผู้หญิงบ้างอยากผู้ชายบ้างอยากกระเทยบ้างแล้วแต่ความอยากเหมือนกับกินอาหารบางคนก็ชอบกินอาหารจีนบางคนก็ชอบกินอาหารไทยบางคนก็ชอบกินอาหารทะเลมันก็เรื่องของความอยากนั่นตัวจิตมันเหมือนกันมันต่างกันที่ความอยาก คำถามจากคุณอมรินทร์นะครับการที่ตอบแทนบิดามารดาด้วยการผ่อนหนักผ่อนเบาช่วยท่านในทางการเงินการดูแลท่านในทางโลกกับการตอบแทนด้วยการลาออกบวชตลอดไปแล้วกับนำธรรมะมาช่วยสอนตอบแทนท่านชักจูงท่านเข้าทางธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกข์แต่ต่อพ่อแม่ท่านต้องช่วยตัวท่านเองในทางโลกในการหาใช้จ่ายต่อไปพ่อแม่ท่านก็แก่ตัวไปเรื่อยๆใจของกระผมในตอนนี้อยากจะลาท่านออกบวชตลอดไปแต่ก็ห่วงท่านครับเพราะตอนนี้มีน้องที่อยู่ในวัยเรียน ก็แล้วแต่คุณต้องตัดสินใจเอาเอง คำถามจากคุณเพ็ญพันธ์นะครับตั้งใจเรียนให้สูงขึ้นเช่นปริญญาเอกกับการภาวนาเพื่อหลุดพ้นจะไปกันได้หรือไม่คะหรือควรเลือกทางใดทางหนึ่ง เวลาภาวนานี่มันจะต้องหยุดความคิดต่างๆแต่เวลาเรียนนี่มันต้องใช้ความคิดมันก็จะสวนทางกันถ้าเรียนโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ดีแต่มันต้องเรียนแบบผู้ปฏิบัติธรรมเวลามีคำถามมีข้อสงสัยก็ไปฟังเทศฟังธรรมเรียนแบบนี้ได้เรียนแบบสั้นๆฟังเทศชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่ก็พอแล้วพอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็ไปปฏิบัติต่อแต่ถ้าจะต้องเรียนทั้งวันทั้งคืนเพื่อท่องเพื่อจำแล้วต้องมาเขียนมาแต่งมาทำอะไรถ้าเรียนแบบนี้มันใช้ความคิดมันจะไม่สงบมันจะภาวนาไม่ได้ คำถามจากคุณปุ้มนะครับพี่น้องที่เกิดมาร่วมกันต้องเคยทำบุญมาด้วยกันถึงจะได้เกิดมาอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับแต่ทำไมนิสัยถึงแตกต่างกันครับอีกคนชอบล้างผ่านพ่อแม่อีกคนชอบเข้าวัดทำบุญทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับ เรื่องของการมาเกิดร่วมกันนี่มันไม่มีอะไรตายตัวเหตุที่ตายตัวไม่มีดังนั้นมันเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาเกิดในท้องเดียวกันก็ได ้คำถามจากคุณภูดิตนะครับผมจะบวชเดือนนี้แต่ติดธุระไม่ได้มาร่วมอ๋อแต่พ่อติดธุระไม่ได้มาร่วมแม่มาได้พ่อจะได้กุศลไหมครับ มันไม่เกี่ยวมาหรือไม่มาก็ไม่ได้กุศลหรอกมาก็อย่างมากก็มาอนุโมทนาก็ได้นิดๆหน่อยๆกุศลจริงๆนั่นอยู่ที่คนบวชต่างหากคนบวชน่ะจะได้บุญได้กุศลคนมาร่วมก็ไม่ได้อะไรมากมายนักเพียงแต่มาแสดงความยินดีเท่านั้นเอง คำถามจากคุณเพ็ญพันธ์นะครับขณะนั่งสมาธิแล้วจิตเริ่มรวมกับรู้สึกหยุดหายใจไปจึงตกใจกลัวแล้วสะดุ้งตื่นทำอย่างไรจึงจะข้ามจุดนี้ไปได้คะ ทำไมสะดุ้งตื่นแสดงว่าหลับนะ หยุดหายใจครับเหมือนหยุดหายใจตกใจกลัวอะไรเงี้ยครับอาจารย ์แล้วเขาบอกสะดุ้งตื่นนะ แล้วสะดุ้งตื่น ก็แสดงว่าหลับนะก็อย่าหลับสินั่งอย่าหลับก็ให้มีสติประคับประคองลมจะจิตจะรวมจิตจะหยุดร่างกายจะหยุดหายใจก็เฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยๆไปแล้วมันก็จะรวมมันก็จะไม่สะดุ้งคงจะบอกสะดุ้งตื่นตกใจมั้งไม่ได้คงจะหมายความว่าอย่างนั้น ตื่นตกใจ ตื่นตกใจมากกว่าอย่าตื่นตกใจให้สักแต่ว่าประคับประคองจิตไว้ด้วยสติพุทโธไปดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้น คำถามจากคุณจรนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งปล่อยควันพิษมาเป็นเวลานานทำให้มารดาของผมต้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเพราะบ้านอยู่ติดกับโรงงานทำให้ผมต้องบ้านแตกสาแหลกขาดเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะต้องหาเงินมารักษาแ บ้านก็อยู่ไม่ได้ขายก็ไม่ได้เพราะมีแต่อากาศเสียจำต้องปล่อยทิ้งร้างไว้มีแต่ทรุดโทรมผุพังปัจจุบันโรงงานดังกล่าวก็ยังไม่หยุดการกระทำดังกล่าวชาวบ้านในระแวกนั้นเดือดร้อนกันทุกหลังคาเรือนขอรัดเลยแล้วกันนะครับควรวางใจอย่างไรดีครับ ก็วางใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ คำถามจากคุณสุรพลนะครับสวดมนต์แล้วรู้สึกขยันอยากแต่งบ้านจัดบ้านให้เรียบร้อยอารมณ์ดีและพูดมากขึ้นและนอนไม่หลับไม่เพียควรลดหรือเพิ่มตรงไหนดีครับ สวดมนต์เพื่อละความอยากไม่ได้เพิ่มความอยากถ้าสวดมนต์แล้วเพิ่มความอยากก็ผิดทางแล้วสวดมนต์เพื่อให้ใจสงบไม่อยากทำอะไรให้อยากอยู่นิ่งๆเฉยๆถ้าสวดยังมีความอยากอยู่ก็แสดงว่ายังสวดไม่พอต้องสวดต่อไปสวดจนกระทั่งไม่อยากจะทำอะไร คำถามจากคุณวราลีนะครับดิฉันขอโอกาสถามเจ้าค่ะถ้าเราเอาสิ่งของมาออกหวยหรือขายหวยเราจะบาปไหมคะถ้าทำใจให้เป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนแบบชิงโชค ก็เป็นการขายของวิธีหนึ่งเราของมาแล้วเราก็ให้เขามาจับฉลากกันการจับได้ก็เอาไปคนจับไม่ได้ก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้บังคับคนที่เขามาจับว่าเขาเราไม่ได้หลอกลวงเขาเขาก็ยินดีเขาถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคไปไม่บาปแต่อย่างไร จากคุณเพ็ญพันธ์อีกข้อนะครับอยากได้เคล็ดลับให้มีปัญญาเพื่อระงับความโกรธค่ะ ก็ต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยเหตุด้วยผลก็คืออะไรทำให้เราโกรธถ้าเราค้นคว้าไปเราก็จะเห็นว่าความโกรธเกิดจากความอยากของเราเองเราอยากได้อะไรแล้วพอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธงั้นถ้าเราไม่อยากจะโกรธเราก็อย่าไปอยากถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความโกรธ คำถามจากคุณปุ๊กนะครับไปร่วมทำบุญถวายในหลวงรัชกาลที่9พระท่านสวดอภิธรรม7คัมภีร์เป็นภาษาบาลีแต่ฟังไม่เข้าใจอยากทราบว่าอภิธรรม7คัมภีร์พระพุทธเจ้าสอนอะไรครับ ก็สอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรื่องจิตเรื่องร่างกายเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอยากจะรู้ก็ลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูเจ็ดคัมภีร์คำแปลเขียนคำแปลเจ็ดคัมภีร์มันก็โผล่ขึ้นมาให้เราอ่านเนี่ยมีอะไรบ้าง คำถามจากคุณบงนะครับการทำงานในอาชีพการพยาบาลอย่างเต็มที่ถือว่าเป็นการทำบุญด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ถ้าทำโดยไม่เอาเงินเดือนก็ทำบุญถ้าทำเอาเงินเดือนก็ไม่ได้เป็นการทำบุญเพราะมีรายได้มีผลตอบแทนการทำบุญนี้ต้องไม่มีผลตอบแทนไม่มีรายได้ถ้ามีรายได้ก็เป็นเหมือนการซื้อขายไป คำถามจากคุณอัมภัยนะครับซื้อลอตเตอรี่บาปไหมคะ ไม่บาปหรอกก็ซื้อเสี่ยงโชคไปเท่านั้นเอง คำถามจากคุณเบอร์นัวนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุทโธมันมักจะชินกับการมาจับลมหายใจควรจับแค่ลมหายใจใช่ไหมครับหรือการบริกรรมนึกในใจจะไวกว่า ก็แล้วแต่ความสะดวกใจก็แล้วกันทำแล้วใจสงบไม่คิดอะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นจะเอาลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้ามันทำสองอย่างแล้วมันขัดกันมันทำให้ไม่สงบก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่า คำถามหมดครับอาจารย ์การปฏิบัติก็แต่ละคนมันก็จะต้องดูความถนัดคนถนัดมือซ้ายจะไปใช้มือขวามันก็ไม่ได้ใช่ไหมคนถนัดพุทโธจะให้ไปดูลมมันก็ไม่ได้คนถนัดพูดเข้าโทรออกจะให้พูดโทรอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ยันหน้าแต่ถนัดก็แล้วกันข้อสำคัญขอให้เราดูผลที่จะได้รับว่าได้ผลหรือไม่การทำงานก็เหมือนกันถ้าเราถนัดมือขวาเราไปใช้มือซ้ายมันก็ไม่ได้ผลเราก็ต้องใช้มือขวาเราจะเขียนหนังสือเราเคยเขียนมือขวาแล้ว เราไปเขียนมือซ้ายมันก็เขียนไม่ได้ดังนั้นการภาวนาก็เหมือนกันเราก็ต้องดูว่าเราถนัดแบบไหนถ้าเราถนัดพุทโธอย่างเดียวก็พุทโธไปคือถ้าทำแล้วมันได้ผลก็เอาพุทโธอย่างเดียวถ้าดูลมอย่างเดียวได้ผลก็เอาดูลมอย่างเดียวถ้าพุทเข้าโทออกแล้วได้ผลก็เอาพุทเข้าโทออกไปมันไม่มีอะไรตายตัวอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนเหมือนกับการใช้มือซ้ายมือขวาบางคนก็ใช้มือขวาบางคนก็ใช้มือซ้ายเขียนหนังสือผลก็คือขอให้มันเขียนแล้วอ่านออกได้ก็แล้วกันไม่ใช่เขียนแล้วกลายเป็นตัวหนอนตัวไส้เดือนอ่านไม่รู้เรื่อง คำถามจากคุณลนฤทธิ์นะครับการจดจ่ออยู่กับความคิดต่างจากการนั่งสมาธิอย่างไรครับ จดจ่ออยู่ความคิดมันก็จะไม่หยุดความคิดนะสิมันก็คิดไปเรื่อยๆเราต้องหยุดความคิดถ้าเราจดจ่อดูแล้วต้องหยุดมันถ้าจดจ่อแล้วปล่อยให้มันคิดนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นการทำสมาธิการทำสมาธิคือการหยุดความคิดต้องการให้จิตสงบนั้นถ้าเราจดจ่อดูความคิดเราต้องหยุดมันให้ได้ถ้าหยุดมันไม่ได้หยุดไม่ได้ก็อย่าไปจดจ่อดูมันควรจะจดจ่ออยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธไปแล้วมันจะหยุดความคิดได ้คำถามจากคุณวอนเดอร์นะครับคำว่าชั่วไม่ทำดีไม่ยึดติดชั่วไม่ทำพอเข้าใจค่ะแต่ว่าดีไม่ยึดหมายถึงอย่างไร ก็คือถ้าทำดีได้ก็ทำถ้าทำดีไม่ถ้าทำดีไม่ได้ก็ไม่เสียใจอะไรทำนองนั้นเช่นวันนี้อยากจะมาทำบุญแต่ติดธุระต้องดูแลแม่มาทำบุญไม่ได้ก็อย่าไปยึดติดกับการทำบุญนั้นแล้วเราก็จะไม่เสียใจไม่ทำก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทำไม่ให้เลิกทำเพียงแต่ว่าวันนั้นทำไม่ได้เวลานั้นทำไม่ได้ก็อย่าไปทำรอเวลาอื่นก็ได้คืออย่าไปทุกข์กับการที่จะทำความดีพูดมาถ้าเราต้องการทำความดีแล้วเราไม่ได้ทำเราจะทุกข์ใจอย่างนี้ก็ผิดละเพราะการทำความดีนี้เพื่อให้เราสุขใจแต่เมื่อเราไม่สามารถทำความดีได้ตอนนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนใจว่าตอนนี้ยังทำความดีไม่ได้ก็อยู่เฉยๆไปก่อนนั่งสมาธิไปก่อนอย่างนี้ก็ได้ไม่ให้ยึดติดบางทีอยากจะช่วยเขาไม่ยินดีให้เราช่วยอย่างนี้ก็ไม่ช่วยก็ได้ก็อย่าไปยึดติดกับการทำความดีจนกระทั่งเราให้เราเสียใจหรือทุกข์ใจอยากจะทำความดีให้กับคนนี้แต่เขาไม่ยินดีให้เราทำไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน คำถามจากคุณแม็กซิลแลลี่นะครับการพิจารณากายคือการจินตนาการในใจใช่ไหมครับว่ามันไม่สวยไม่งามเปลี่ยนแปลงอย่างไร คือการศึกษาไม่ใช่จินตนาการถ้าเราไม่รู้มันไม่สวยไม่งามเราก็ต้องไปดูของจริงเลยไปดูเขาผ่าศพนี้จะได้เห็นของจริงว่าร่างกายนี้ของเรามีอะไรบ้างตอนนี้เรานั่งจินตนาการเราจะไปเห็นอะไรมันถูกผิวหนังหุ้มห่ออยู่ตับก็ไม่เห็นไตก็ไม่เห็นหัวใจก็ไม่เห็นปอดก็ไม่เห็นมันก็เลยไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเราถึงต้องอาศัยภาพที่เขาถ่ายมาจากของจริงก็ได้หรือภาพที่เขาวาดมาจากของจริงก็ได้เช่นหนังสืออนาโตมีต่างๆหรือหนังสือผ่าศพต่างๆเราก็มาดูหรือถ้าเราอยากจะให้มันดูถึงใจก็ไปดูของจริงเลยไปดูที่โรงพยาบาลเลยนักศึกษาแพทย์ก็มีการดูการผ่าศพอยู่ทุกวันก็อยากจะเห็นความจริงของร่างกายก็ต้องไปดูหรือไม่เช่นนั้นก็ดูรูปถ่ายรูปวาดอันนี้เพื่อที่ทำจะได้ให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนไม่ใช่นั่งจินตนาการเพราะจินตนาการมันอาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได ้หมด แล้วนะมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวรอสักพักก็ได้นั่งพักเดี๋ยวกำลังพิมพ์กันเข้ามาอยู่คือการเจริญปัญญานี่มันก็เหมือนกับการเรียนหนังสือไปโรงเรียนเราจะได้ปัญญาเพียงแต่ว่าปัญญาทางโลกนี่มันเป็นทางรูปธรรมส่วนใหญ่เรามีรูปให้ดูแต่ปัญญาทางจิตใจนี้มันเป็นเรื่องนามธรรมเรื่องของเหตุและผลของการกระทำของจิตใจเองเช่นเราคิดทางนี้จะทำให้เราทุกข์เราคิดทางนี้จะทำให้เราสุขเนี่ยมันไม่มีภาพให้เราเห็นแต่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ได้กับใจของเราเองเวลาเราคิดโกรธใครในี้ใจเราทุกข์หรือเปล่าเวลาเราคิดให้อภัยเขาแล้วเราสบายหรือเปล่านั่นแหละเราต้อง อันนี้คือเรื่องของปัญญาเราต้องรู้ว่าความคิดของเรานี่แหละเป็นตัวที่สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องรู้จักวิธีคิดที่จะทำให้เรามีความสุขเช่นถ้าเราปล่อยวางคิดปล่อยวางว่าร่างกายไม่ใช่ของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะมีความสุขถ้าเราคิดแล้วเราทำได้ทำใจได้ถ้ายังทำใจไม่ได้ก็ต้องมาทำใจให้ได้ด้วยการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราจะทำใจได้เราจะปล่อยร่างกายได้เรารู้ว่าถ้าเรายึดติดกับร่างกายเราจะทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยร่างกายได้เราจะสุขเราก็ต้องมาหัดนั่งสมาธิกันเพื่อเราที่จะได้มีกำลังปล่อยร่างกายสิ่งที่เราไม่มีกำลังที่เราปล่อยไม่ได้เพราะกิเลสของเราความอยากของเราความหลงของเรามันยึดติดไงมันไม่ยอมปล่อยเราเลยต้องเอาสติเอาสมาธิมาดึงมันออกพอเรามีสติสมาธิเราก็จะดึงความอยากความคิดออกจากร่างกายได้มันก็จะปล่อยร่างกายได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกาย คำถามจากคุณแวนโกะนะครับเวลาเดินแล้วท่องอิติปิโสตลอดจนกลายเป็นว่าหากว่างแล้วสมองมันจะท่องไปเองเราได้อะไรคะตรงนี ้คือถ้าท่องแล้วเราไม่ไปคิดอะไรเราก็ได้ความว่างความสงบจากความคิดแต่ถ้าเราท่องไปแล้วเราก็คิดควบคู่ไปด้วยมันก็จะไม่ได้อะไรที่เราท่องนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เราวุ่นวายใจขึ้นมานั่นเอง คำถามจากคุณจิดานะครับกรรมฐานต่างกับการภาวนาอย่างไรเคยจับลมหายใจเข้าๆออกๆขณะนั่งแท็กซี่แต่กลับลืมบอกทางคนขับเพราะมัวแต่เพ่งลมหายใจเช่นนี้ผิดใช่ไหมเจ้าคะ มัวแต่เพ่งลมหายใจแล้วไม่ไปบอกเขาก ็ มันก็ไม่ได้ทำเขาก็ไม่ได้ทำตามที่เราบอกเลยถ้าเราไม่บอกเขาคือการทำอะไรมันต้องมีกาลเทศะว่าอะไรสำคัญกว่าอันไหนไม่สำคัญถ้าขับรถเราไปนั่งดูเพ่งดูลมหายใจไม่ดูถนนเดี๋ยวรถมันก็ตกถนนหรือชนคนอื่นเวลาขับรถเราทำสมาธิไม่ได้เราต้องมีสติอยู่กับการขับรถอยู่กับรถอยู่กับถนนเวลาเราจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่เราต้องไม่ได้ทำอะไรแล้วเรานั่งหลับตาเนี่ยมันต้องรู้จักกาลเทศะว่าเวลาไหนเราควรจะทำอย่างไรแบบไหน คำถามจากคุณดิวลี่นะครับจิตกับวิญญาณแตกต่างกันไหมครับที่เรียกว่าผีมาให้คนเห็นใช่จิตไหมครับ นั่นแหละเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าวิญญาณเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตเรานี่แหละเป็นผีเป็นวิญญาณเวลาไม่มีร่างกายเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็ไปรอหาร่างกายอันใหม่ช่วงที่เรารออยู่เราก็อาจจะไปทำคนที่เขามีพลังจิตเขาก็จะเห็นเราได้คนที่ไม่มีพลังจิตก็มองไม่เห็นขณะนี้เราอาจจะมีกายทิพย์เนี่ยมีวิญญาณอยู่แถวนี้เยอะแยะไปหมดแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่มีพลังจิตที่จะไปรับรู้เขาได้ผู้ที่มีพลังจิตเขารู้ว่าตอนนี้มีกายที่กำลังนั่งฟังเทศฟังธรรมกับพวกเราอยู่นี ่คำถามจากคุณฉัตรมนนะครับการที่พนักงานขอลาบวชแต่เจ้านายไม่อนุญาตทั้งที่เขาสามารถเคลียร์งานให้เสร็จสิ้นก่อนบวชจะถือว่าเจ้านายบาปไหมคะ อ๋อไม่บาปหรอกเจ้านายเขาไม่ได้ไปฆ่าไปเอาเงินทองของลูกน้องถ้าเพียงแต่เขาไม่ได้บุญเท่านั้นเองถ้าเขาให้ลูกน้องบวชก็เขาก็จะได้ส่วนบุญด้วยก็คือมีส่วนเปิดโอกาสให้เขาได้ไปทำบุญให้ได้ไปบวชก็เป็นทำให้ตัวเขาเองก็ได้ความเมตตาที่มีความปรารถนาดีต่อลูกน้องลูกน้องอยากจะบวชก็เลยเปิดโอกาสให้เขาได้บวชกันแต่ไม่บาปเพราะไม่ได้ไปทุบตีลูกน้องไม่ได้ไปทำร้ายลูกน้องไม่ได้ไปเอาเงินทองของลูกน้องมาโดยที่เขาไม่อนุญาต คำถามจากคุณซินีนะครับเข้าใจว่าคนที่ป่วยบ่อยๆจะโชคดีถ้าเขาใช้ปัญญาพิจารณาข้อสอบได้บ่อยๆแต่กรณีคนที่แข็งแรงไม่เคยป่วยหนักจึงทำได้แค่การบ้านแต่ไม่เคยเจอข้อสอบเลยต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างไรจึงจะได้ผลคะ ถ้าอยากจะทำข้อสอบก็นั่งให้มันเจ็บเลย นั่งให้เจ็บมันก็เหมือนกับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็นั่งสมาธิไปนานๆให้มันเจ็บมันก็เหมือนกับเจ็บแล้วเราก็สามารถใช้ความเจ็บที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้มาเป็นวิธีพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้ทำข้อสอบของความเจ็บป่วยของร่างกายได้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาถามพอจะปิดเวลาถามถามได้ทั้งนั้นจะถามอะไรก็ถามมาตอบหรือตอบไม่ตอบเท่านั้นอ่ะถามได้ใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆหน่อย มีคนมีพระพุทธรูปที่เห็นนะคะ ใกล้ๆหน่อยดังๆหน่อย มีพระพุทธรูปนะคะที่ว่ามีทีแรกก็นึกว่าเป็นพระพุทธรูปธรรมดาแต่พอไปใกล้ๆก็เห็นว่ามีที่ศีรษะนะคะมีอยู่สี่หน้าด้านหลังด้านหน้าอันนี้เป็นพระพุทธรูปอะไรเจ้าคะ ก็เขาปั้นขึ้นมาแล้วมีสี่หน้าสามหน้าสองหน้ามันก็ปั้นได้ทั้งนั้น แต่ตัวองค์นี่ก็ธรรมดาม ันก็เป็นแค่รูปปั้นนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นอะไรหรอก ไม่มี ไม ่ ม ี มหาไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรทั้งนั้น ไม่ใช่ถามเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์หมายถึงว่ามีที่เขานับถืออะไรศาสนาอื่นอะไร อ๋อก็ต้องไปถามคนที่เขาปั้นเดี๋ยวมาถามเราทำไมเราไม่รู้เลยก็ปั้นทำไมนะต้องมีสี่หน้าสามหน้าก็เรื่องของเขา คำถามจากคุณปิงนะครับจะทำอย่างไรถึงจะละความหงุดหงิดฉุนเฉียวได้ทั้งที่นั่งสมาธิมานาน ก็เพราะว่าเรายังไม่กำจัดความอยากพอเราอยากแล้วมันก็หงุดหงิดฉุนเฉียวขึ้นมาเนี่ยเราต้องละความอยากอย่าไปอยากหัดทำหัดใช้ความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดนะทำตัวเป็นเหมือนขอทานแล้วจะไม่ค่อยหงุดหงิดแต่ถ้าอยากนู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยมันจะหงุดหงิดพยายามหัดฝึกจิตใจให้เป็นคนยินดีตามมีตามเกิดแล้วจะไม่ค่อยหงุดหงิดนะคือคอยกำจัดความอยากต่างๆอยากให้มันโผล่ขึ้นมาหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ